پدی نور سر راغلی چاته چې دا نور حاصل دی نو هغه ته مؤمنان وای چاته چې نه دی حاصل نو هغه ته منافقان او کافران وای درنداو چې مخکی صورت کې دفه د فحشا وکړه چې ځان ساته بے حیایونا مدی صورت کی وئی چه دا سبب د نزول د برکاتو دے سوک چه زان ساتی شیطانونا دا گمرہونا دا سبب د نزول د برکاتو دے دیر برکات پاگ کورنو کی پاگ زیونو کی سلورم داو چلتا کی رضو پا حال منافقینو چوائی اطعان اللہ و اطعان الرسول اسبے پا جبا باندے خواد سورت فرقان کی با ذکر کی دا مشرکینو حال او پینزم داو سورت نور کی یو دروغ بیان شو فعال رسول چن اللذین جاو بلبک عصبت من او بیا براعت ذکر شو سورت فرقان کی وی پیغمبر تا چه دغسی کدی هر قسم دروغ جوړی زبې سپایي کومه دیو دروغ جوړی دیو الزام کوي دیو تهمت لګی ولاتونک ممسلن الا جیناک بالحق زبې داغي پورا وضاحت کومه عربتی جزئیه دا چې مخکې وی او لسم آیات کې ان الذين جاءوا بالافك عصبۃ منکم کمو خلقو چی رات لکڑی پا دی دروغو دستاسو نیوڑا لدا نفرقان کی بوئی چلا بشرا یوم ایدل المجرمین دغی خلقو لا داخرت خوشحالی نشتا پل داو چو سیوی اخر کی تریاست کی وَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ زان دو ساته ده پیغمبر ده خلافنا ورنہ فتنه کی با مبتلا شه سورة فرقان کی بوئی شلم آیات کی چو جعلنا بعضكم لبعض فتنه افتنه داده کا نخوا چو بعضی ده پلمین کی بعض سر اختلاف او مشکلات جوړ شو د اختلاف د سنا پیدا شو د مخالفت د رسول نه دغه سی سورې نور کې ویلو وقا یو له سمایات کې چې ولذي تولا کبرو هغه سره چې هغه پکې غټه برخه واستیدا سورې فرقان کې به وی وشتم کې چې دغه غټه خبره چې هغه ستره دیو پا خپلو لاسونو مانی چکونه لگی ویشتم که وی و یوم عز ظالم علا یده دیادی که نخواه دغس ایدورت نور که وی دعمالو یو کم سلویخ که ونتالیس که اعمالو هم کسراب انبقیات عملون سراب شو خراب شو اسره فرقان کی بوئی درشتم کی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منصورا لا يعملون ذل شفا ابيان گزارو کلا ولداو سورۃ نور کی مومنان حال بیان کړو رجال لا تلهيهم تجارت دا داسې خلق دی چې ندی غافل کړی دی لرا تجارتونو سوداګانو. سوره فرقان کې وداغي سوار له صفاتونو بیان انم بو لکید عباد الرحمن اسوار له صفاتونو بیان کی چې دا خلق دی فی بیوت اذن الله ان ترفع اولات الیم زجارت ملابعون عن ذکر اللہ رب تی اسمی مخ کی بیان شیو سورت نور سرا چوانویر قلوبنا بنوری کاللذی نزلت علی الفرقان سورت دعوی دا رد شرک فی البرکات رد شرک فی البرکات دا بدریز اللہ ذکر کی دی اولیات کی تبارک اللذی نزل فرقان پی اللہ سمایات کی تبارک اللذی انشاء بی یوش پیتم کی تبارک اللذی جعل فی السمای بروجا برکتنا دا اللہ دی د برکت نسبت به بالکل مخلوق ته نه کوي چې د بلاني برکت او د خاص الله او صورت کې سلور بابا دي الواب لسمايات پورې دي زم بیا لسمنا 34 پورې دي حضرین باب دو 34 نا 67 ابیا سلورم 67 نا 77 پوری ادی اول باب کی اللہ سو آیاتنو کی رد او جواب د شبهاتو دی سو شبهات په توحید باندې سو په رسالت باندې سو په قران باندې سو په قیامت د سلورو مقاصد باندې شبهاتو او داغي جوابونه وی بیا دویم باب د لسم نه 34 پورې اگر صرف تخویف اخروی د دې مجرمانو د عذابونو ذکر اور سره بشارت ته پاره د مؤمنانو ابیا و شبهات او جوابونه یې پر رسالت باندې د یو اشتم نا تر دا وی 34 پورې او بیا 34 نا پلا تخویب دنیاوی دے پا ذکر دا اقوامو چلاوی گورا اجمالاً جدا قومنا حلاک شوی دی فرعونیان قوم دنو علیہ السلام عادیان سمودیان اصحاب الرس ابیا رپزی تسلی دا پیزار آوکا چساوینی نٹوک شورو کی خوا بیا رپزی عقلی دلائل دی علم تر الی ربکا بیا ترز باندی عقلی دلائل وهو الذي هو الذي هو الذي تاقلی دلائل لی پیو انداز باندې ها بیا ورپسې د اخری څلورم باب کې اوصاف د عباد الرحمن هغه به ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي طول بركتنا ذا الذي زحاكوي البركة كلها من الله مداركوي شو هذا فعل لا يسند الى غيره روح المعنوي وهي كلمة تعظيم له لا يستعمل الا لله وحده لا تبارك لفظ تدين نسبت بصرف الله تكي بل جاتا نشي كي ديخا کغه پاره به کی او کنه بل جب کی خا بالکل ونشی کې دی چاته لکه څنګه حلق لګیای خا وی برکات اهل الله برکات اهل الله برکات الله وای اهل پکې سي د قضیا شرک دی خا چې خامخا د برکات نسبت بغیر الله ته کوي او ایدا کابیر ډیر برکات دي او ایدا شیوخ ډیر برکات دي ها لکه ډیر دي د الله نوم ډیر دي کنه تا ولګه خبره یو حدیث کې راځي چې بنده په زمره لری شي د جنت نه چی اوس سونو میله باندې هغه دا خبره ښه چې دې به فکر او به سوچ لګیای ادا د خلق برکتونه یادی ها د فلانی وی ډیر برکات دي او و تبارک الذی سمعنا ذا خازن مو ایجاب کل برکتن و خیر سمعنا هغه ذات چې ټول برکتونه دنیا کې اغنا ذل کړی دي کزما کې له ور کړې برکت نو الله ور کړې کاسمان له ور کړې نو الله ور کړې کینسان له ور کړې نو الله ور کړې کوبول له ور کړې کبازي ملکونو له ور کړې شام فلسطین چې مخ کې تیر شو سور انبیاء کې إلى الأرض التي باركنا فيها 71 أو 81 71 أو 81 ذکر دواړو کې راغلي التي باركنا فيها هر شي کې الله برکت اچولې دي برکت ازوستو الله طرف نه ښه لیکن بل چا ته نسبت نه کوي د پلانټیر برکات چې د پلانټیر پیو ذات دیو وستام برکات چی کنا برکتونو والا دے اللہ غزاتو چی لگ لگ یہ نازل کرے دے قرآن چی دی کی سمر خیر و برکت اچولے دے اصودہ دے تدانو مغست رکھا انزلناو کتاب مبارکن ارده که اللہ وی خواه هذا کتاب انزلنا مبارکن خیر و برکت یدیل ورکڑه دی کنا خواه جنازل کڑه دی قرآن فرق کی ده حق و باطل علی عبدی پخپل بانده محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانده چه اغلی سمر برکات ورکڑی دی یکونا للعالمین نظیرا دید پارا نازل کرے چشید ٹولی دنیا دا پارے رون کے عالمین سو الجن او انس دا تمراد دی عالمین کا لذیت ہوئی حدید کوئی چید پیغمبر رسالت عام دے اللذی دا صفات د الوهیت عورت کی پاگڑی رو قسمونو د مشرکین باندې خان چې بازو په دې عالم کې د غیر الله ته پر تصرفات ثابت کړیو الذی هغه ذات له ملک السماوات والارض چې خاص اغلره بس شاید آسمان نو دا دمکو دا دبل چابا کسی اختیار نشتا نی ملائکو لے اختیار ورکڑے نی نور انبیاء اولیاء و غوثان اللہ فلم یتخذ ولدن انا دینی ولی اللہ زان دا پارا سوک نازا ولی وزی سرا تک سنگ چی یہودیانو عیسائیانو دنیا کې دا شرک شو روکړو ښا ولم یکل له شریک فی الملک او نشته دی الله سره ایصدار په بادشاہی کې وخلق کل شین پیدا کړی دی هر یو شی فقدره تقدیرا اندازه کړی دی په اندازې سره دس پک قسم ہے رد شرکو کو لہو ملک السماوات لم یتخذ ولدا لم یکن لہو شریک وخلق کل شین وقدرہو پنزم او تقدیران شپگم اندازہ اکڑی دا پورا اندازہ عمر اندازہ کرے رزق اندازہ کرے صحت و مرض اندازہ کرے شقاوت نیک عملی و بد عملی اندازہ کرے پورا تقدیر دے کنا ټول خبر تقدیر دے اس رت کئی واتخذوا من دون الله آلهة من دوني آلهة دی مشرکان دا کارو نکلی خوا نیولی دی بغیر دا اللہ نا نور دیر آلهاو مددگاران ولی ضرورتو نا دیر دی کنا خوا نورت کئی پا دی مشرکینو باندش پا قسما اول لا یخلقون شیئاً دغ آلیہ نشی پیدا کولی حس شے لا یخلقو ذباباً تیر شکن حج کی خواہ ذکر نشی پیدا کولی وهم یخلقون دی پخپل پیدا کلی شوی دی پخپل محتاج دی ذم لا یملکون لانفسهم ضرا تیر دی مالکان د خپل ځان نه پاره چې ضرر د ځان نه لري کی ولا نفعن او نه دا چې فیض ځان له حاصل کی ولا یملکون موت ان دی مالکان د خپل موت نو ته معلوم دی چې کله به راځي انی د ځان نه لري کول شي ولا حیاتن او نه د بیا ژوند یا د دنیا حیات ته ولا حیاتن ولا نشورا او نه بیا د ژوند کېدو تر دې د الها او ذکر شخا یذی الها سوک دی لا یخلقون لا یملکون لا یملکون لا حیاتن ولا نشورن ایس نشی کولی خواه دمر عجز اسرت کی او زجر کی پا منکرین در رسالت اغم دازش پا قسمه وقال الذین کفروا اوائی دغا کسان چدا شرکونه کړی دي دا کافرانو ان ذا اللایف کو نفتراو نه دا قران مگر دروغ چې دا ځان نه جوړ کړی دي وان ولی قوم اخرون امداد کړی دي د سره په دې کې او بل قوم هغه جنحل کې سیر شیو یغیو تا سبق خی یغیو تا تعلیم ورکی خواه فقد جاو ظلم و زورا یقیناً رات لیوکلا پڑیر لوی ظلم و دروغو چی دیوی چی زن نیجور کلی دی نفت ظلمن او چی دیوی چی بل قوم و سر امداد کلی نزورن بل سوک دی وقالو وائی دی اساتیر الاولین اکتتبها دا قرآن خو قصی دا بخوانو خلقو دی چی دا لکلی دی پا بل چا بانده پلی پویگی چی پیغمبر خو لک خط نور دی کنا وی اکتا تا بہا پچه لکلی دی ویتم لعالی اغا بیانولی چی پا دبانده بکرتا واسویلا پس حراو پا ما دیگر که قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض وايه جنازل کړه دی قران لره غزات چې هغه پویږي پر رازونه باندې هغه راز کې پاسمانو کې دی الله څنګه خبر دی او کې پس موکا کې دی الله څنګه خبر دی خلق رازونه پټي ښا پلاني سره وی رازونه دی پلاني سره الله دار څنګه خبر دی ښا بیا سوال وکي دی خلق له سزا ولین ور کوي ذی رازونه سدي حکومت او شرک دی ظلم دی هر څه انه کان غفور الرحیم بیشکان الله دې بخشش کون کې مهربان وقالو وای دی مال هاذ الرسول یاکل الطعام سلایق دی پیغمبر لرن چې دی خوراک کوي ګورو ته د شان سره خدا نه لایق خوراک خو یې رسوک کوي عام خلق کوي او دله په کار دی چې دی خوراک نه کوي مطلب دا دی چې د بشریت نه وباسي ښا الله دا زور لګی چې دی بشر دی چې بشر دې نه خوراک بوم کوي بازار کې بوم ګرځي ودونه بوم کوي دا ټولر سبا کوي کنه ادي وی چې نه نه کنه دا دې نه کوي دا دې نه کوي ولی ځکه وی بشر نشي کېږي ها سدي دې پیغمبر لرنا چې دې خوراک کوي ويم شو بلا سوا او ګرځي په بازارونو کې دله دا مناسب نه دي د باطل پرستو پنځ باندې خسړې سوک دی چې مخ په چانه لګي. ابس توبه توبه کچه تا بار گرزی را گرزی نو بزی والی خوا او پت مخ گرزی را گرزی انا چا سرا خبری پا او پا تیز با تیری گی خوا ای خلق با خبریو کی چهر دا دیر پاک سالی خوا دا دیر پاک سالی خوا دی با دی گنانگار و خلق بانه مخ نلگی کن خوا دی پنیز دغا خسالی خوا ځکه پیغمبر ته هم دا نسبتونه کولو چې دې دې هم دغه سکی کنه ها بازارونه کې نه ګرځي په دې باندې سورس پکېږي لولا انزل الیه ملک فلی نازل نکلی شو عادت یو ملک د اسمان پېکون ما او نذیرن چې شي د سرا يرون کې څنګه دی خلق له دعوت ورکی نو ملک دی ورکی نو خلق به منی او یریږي بکنه نو دا څه ایمان وای چې تا دې یاري نه راوړو او ایمان خو الله تعالی دې قبول کنا او یل قائل کنزن یا راوړول شي په زبان دی خزانه او تکون لو جنت یاکل منها یا وی دې د پاره داسې او باندې چې دا غینه په خپل خوراک کوي او الوګي تند په نتیریږي کنه وقاله الظالمون او ایذا ظالمان مشرکان دی خلقتان سوی ان تتبعون الا رجلا مسحورا شرط ورسره کچیر تاسو د دتابیداری کوي کنه نو دا د تابیداری نه ده دا د جادوګر تابیداری ده نو به روان تاسو مگر په داسې یو سړی پسې جادوګر دی انظر وګوره او سوچ وکړه کیف انظر ابو لک الامثال څنګه بیانې تاسو د پاره مثالونه ستاسو د پاره فضلوا الله وی تاسو ته تکلیف نشته خپل او گمراکی ښا چې سوره خبرې کوي زوره وګمراکی ښا گمراه لا استطيعون سبيلا طاقت نلري د سيلاري زم باب او باغی کې با اول تسلیه بیا تخویف اخروی تبارک الذی برکتنو والده اللہ غزات انشاک خوخیشی جعل لکا خیرم من ذالکا دربکی تال را بہتر دی دنیا دا باغنو نا دی دا باغنو یا دی چستا دا پار دیو باغوی اے دنیا بس باغی خیرم من ذالکا جنات یو باغنا دیر باغنا چوئی بلان داغی نهرنا ویجل لکا قصورا او داموی چه دکور نشتکنا من اسرائیل کیویلو چو یکن لکا بیتو من دخرفن تاکور دویخو دسرو درو دویخو دربکی اللہ تلا قصورا دیر بنگلی دیر معنی ودر کی دلہ ان یادی قیامت یادی جنت بلکہ ذبو بسان بلکہ دی خلقو چې ارس ہوئی دی قیامت درو جن کو کنا دی قیامت نمانی نو جنتم نمانی نو ارس نمانی فاتدنا لمن کذب بسات سعیرا اللہ ایمان تیار کردی دیو چالا چې درو جن کی قیامت سوم تیار کړی سعیر تر جهنم نوم دې کنه چټو لمر بلې سعیر اذاراتهم من مکان بعید کله چې ویني دا جهنم ذی کافرانو لره د ډیر لری زینا ډیر لری زینا دومره وته غسی چې هغه کم غړمبیږي او کم اوازونه کوي سمعوا لا او ری بدا کافران دا غیده پارا تغیزن غصه دیر غصه دیکن و زفیرن او هنیدل دا زیده پاری زفیر او تا دمر غصه ای خواه دا چه دلری نیوی نی اذا القو منا مکانا ضیقا کل چه ورزولی شیده کافران پاگی جهنم که په یو تنگ ځای کې مکانن ضیقن په تنگ ځای کې مقرنین او تلری شوي به د لاسو خپونه په زنځیرونو فل اسفات داونه لکه سبوران چغې به وي په دغه ځای کې د هلاکت نور به څه نه اورې دقه به وي چې تباه شو او هلاک شو سبوران ملائک بوتوی لا تدعو اليوم سبورا واحدا چغی مواهنن دا حلاکت یوزل یعنی تا خلقی چغی ووالی ودعو سبورا کثیرا چغی ووهی دا حلاکت دیری تا جب دنیا کی کم چغی والی نواغ شمار خو پورا کا کنخا تا و سورا وازو نکلیو چی آغاز یا رسول اللہ یا نبی سوزا لیویز نداغی امرخوا یا کنا وزعو سبورا کثیرا قل ازالک خیرون دا تخویب ذکر شو دا آیت چی نازل چن صحابه کرام ہوئی چی یا دا اللہ رسولا جهنم سترګشتا چې زاره اتهم چې غوینې دا کافران نبی صلی الله علیه و آله دا غس ارزشته له عینانی تبصرانی سترګشتا لیدل پکې او اذنانی تسمعانی وګونهشته با قضاوري پی ولسانن ينطق به او جبهشته خبري پيوم کوي کنا هغه غرسشته د جهنم خونه دي مختصر بشارت هواي وتا ازالک خيرن د جهنم ډیر خده او ډیر د عزت ته او ډیر د خیر او برکت ته ځاجمان هم جنت الخلد التي وعد المتقون یا هغه جنت تامیشوالی ډیر نمونه دي کنه نیو بګی جنت الخلد څنګه چې جنت الماوا ده جنت عدن ده نداسی جنت الخلدم دے بکی اللتی وعد المتقون اگا جنت چلو ذکر شوی دے متقیان سر متقیان ویلی مومنان ندی ویلی خوا یعنی مراد تناغ دی چیزان بچ کرے دے شرک کانت لهم جزا و مسویران عبادہ جنت دید پارا بدلا او زیدرات لو دیر دے خوشحالے دے دے مسویران خلق بہت راضی ډیر په خوشاله باندې ښا لهم فیها ما یشاؤون خالدین دی د پاره په جنت کې هغه سدي چواړي او همیشه به یې پاره کې کان علی ربک وعدا مسئولا او دا د جنت خبره دا پر رب ستا باندې وعده ده اگر وعده دا چې دا غنه سوال کړی شوی دی سوال چا کړی دی مؤمنانو کړی کنا په مانځکی او په آخري قاعده کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذابا. دویم حسنة امراد جنت تی کنا خوا یا آغا سورت اہل عمران کی ترشیو ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولکا یا اللہ را کی مونگ لیا آغا چتا مونگ سر وعدہ کلیوا و جباد پیغمبرانو را جنتو کنا بیا تخویف اخروی او حال دا مشرکین و دا دید آلیہو یاد کا عورت چراجمہ بکی اللہ دی لرم دا مشرکان او اگا چی دی بے عبادت کو بغیر دا اللہ نام اگا سوک دی کشاف ہوئی ابن جوزی ہوئی مجاہد ہوئی عیسیٰ و عزیر والملائکہ دا دی باتو نشوی دی کنا خوا طول بیو بل سرا مجام مخامخ کی خوا ویقولو بوی اللہ دی ملائکو تا و دی مسیح تا و دی عزیر تا او دی طول تبوی اللہ اانتم اضللتم عبادی هاولائی ام هم ضلوا السبیل ایتاسو گمراہ کړیو زما دا بندیان چې دا ولار دي تاسو گمراہ کړیو کدی په خپل گمراه شوی اوس الله ته خپته ده چې وی په خپل گمراه شوی دین دي گمراه کړی شیطانانو گمراه کړی اذللتم سمانا گمراہ کول ہدایت کول خدا اللہ کار دے دی سنگا گمراہ کرو نمانا دا چی ادعوتم الی الضلالت والشرک دا مانا یعنی کانو بندیانو تاز دیل دعوت ورکلے و شرک تا دی بندیانو زمال حاول اجدا دی او کن دی پخپلا مشرکان شیو قالوا بوئذان كان بنديان سبحانك يا الله اول غستا صفايده ومون باندې لازم ده چې زمون استاد چې مونږ استاد ذات تقدس بیان کو اول ذکر سبحانك وایو ها ما كان ينبغي لنا نذلک مونګلران نتخذ من دونک من اولیاء چې مونګاونی سو بغیر ستانه نور څوک مددګاران ولی ځکه مونږ په خپل تا سره شرک نه وکړې مونږ په خپل ستا بندګی کړې ده مونږ په خپل ستا وحدانیت عقیده ساتلې ده نو مونږ به خلقو ته څنګه وایو چه دمونگ عبادت کوئیں دا خو نشی که لیکن بیا خبر ہوئی خوا ولیکن متعتاهم واباهم لیکن اللہ دا سکار دے چه تا دیلا دیر خوشحالے ورکڑی پا دنیا کی متعتاهم دیر مزید ورکڑی پا دنیا کی متعتاهم دیر معلون دی ورکڑیو او دیر اولاد دی ورکڑیو او خس حتون دی ورکڑیو ایواز دې تا نه وابا هم دېغه مشران هم داسې وکنه ها دې په دلیل کې پېښ کول نو ګور دې و سوالونه کول د خپل الهاونه هغه نه و سوالونه کول او تابول قبلول نو هغه و سوال کړو د صحت تابول صحت ورک تغیب اسوال کرو دا مال دولت تابول دولت ورکو تغیب اسوال کرو دا اولاد تابول اولاد ورکو تابول او غیب اوی چی دا زمون دی آلی هور مون لار سراکلو تک دیخو بسوال دا غی نکاو اور سبول تاور کل ناغی نورم پاشر که کلک شو چو گو را تا خلق وی چه نشی کولی نامون لیر سرانکلا لیکن تا نفور کلی وزی تا وزی مشرانو تا حتا نسو ذکر تردی چستا نمیدو یرکو ولی اگه استانم سکو بیا چه اگه لخپلو آلهاو هر سوار کول کنا مالونا و دولتونا و زیونا و اولاد کاروبارونا و کارخانی ارسولا الانو بیاغی تاسکو گی ستا نمیدو ناغست نزکا یو مانا دا نسو ذکر اللہ اللہ نمیدو یرکو ادو مانا نسو ذکر یرکو قرآن دری مانا نسو ذکر یرکو توحید نو یغیب و توید ملائک و زیر علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام چه الہی یا اللہ یا اللہ انت اللذی اعطیته تو آغا ذاتی چه تاور کری دی جمیع مطالب طول مقصدنا ضرورتنا من الدنیا تاور دور کری حتی سوارو کل غریق فی بحر الشہوات اغی سم غرق شو پا دی خواہشاتو کی ها دنیا پا دی لذاتو کی خواہ غرق دی کنو سا دار سا او داغی عقیدہ داو چی دامون لدی خپلو آلیہ ورا کری دی نبی اتا تا راجتنو بس خپلو آلیہ و باندی پورا شو حتی نسو ذکر وکانو قوم انبورا ادا یو قوم و حلاک شوی چکل آغی دا جواب ورکی ادی غلی پاتی جی کنا نوز اللہ دی مشرکانو توی چی وستو آئے اجتاسو پچا دعوی کولا ناغی خود دروغ جن کلے فقط کذبوکم یقینا دروغجن یې کړی تاسو هغه خپل الها بما تقولون چې تاسو بسوي وما تستطيعون صرفا نو طاقت لري د لري کولو د عذاب ولا نصرا او نو نور د خپل مدد ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا الله یواز تاسو نه اغا سوک چی شرکو کی پتا سوکیم یو شرک باللہ ابن کثیر وی ابن عباس وی من یو شرک باللہ سم مات علیہ ابی ادغز باغ شرک سر دنیا نلاش نزق و عذابا کبیرا اللہ امونگا سکو پتبان دی عذاب دیر لوئیم اٹول دغا مانا کی خواہ من یظلم من یشرک ابن عباس حسن بصری ابن جریج چه ظلم ها هنا شرک دار داوز جوابونه داغ شبهات پیغمبر باندې کړیو چې دې سره بازارونه ګرځي او خوراک ولې کوي ما ارسلنا قبلک من المرسلین مون خو ندی لیگلی هم اخکستانا ندی لیگلی پیغمبران ارسوم رچیو الا انهم لیاکلون الطعام مگر ودی چه با قیده بی خوراکون کول سنگ نور خلق کئی دغس دیو ویمشونا فی الاسواق او گرزی دل پی بازارونو کی دازی بکی او پیغمبر نو چه داغا خوراک تاجت نو داغا گرزی دو تاجت نو اوز غمخ کی چویلیو کنا زوک دا پیغمبر خلافو کی فتنه بہت رسی فتنه و جعلنا بعضکم لبعض فتنه مونږه ګرځولې باز تاسو نه د باور د پاره امتحان. اېدا مشرکان امتحان دې د پیغمبرانو د پاره، او دا پیغمبر امتحان دی دې مشرکانو لپاره. فتنه اتصبرون انبیاءو ته الله خطاب کوي تا یا پیغمبرانو صبر کول شي امتحان دې کنه صبر وکې نو دې خو نور څه علاج نشته. اغی ستاو دا پارا با دی امتحان دی چه اغی بتاو تا ضررون رسی تکلیفونا و مشکلات بدر کئی دا اغی پی عذاب دیری گی استاو پی مرتبی زیادی گی چه صبرو که کنا آیا صبر کوئی تاسو وکان ربو که بسویرا او یقیناً رب ستالی دن که دی پا دی حالات باندی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. داش جوابونه دي خو ورسره نور ذکر کړو مکه غو صرف دغه ویلو دا پیغمبران تو عام ولی خوری بازار کې ولی ګرځي دلته و سره دا مرګري کړو چې ملائک و سره ولی ناراضي دې مرګري کړو چې مونږ خپل رب ولی نه وینو. وایا کسان چې امید نه ساتي زموږ ملاقات قیامت نه مانی ولی نازل نکړې شو په مونږ باندې ملائک او یا کم از کم چې وینو مونږ خپل رب علم مونږ ایمان راوړو ښا او نرا ربنا چې مونږ خپل رب وینو. لقد استكبروا في انفسهم یقینا ډیر دی خلقو ډیر لوی وکړه خپل زړونو کې ګوره انفسهم دا معنی ښا ځکه دې مشرک انسان تا زان ډیر لوی ښکاری ښا چې د لوی اسمان ما د لوی شي. حدیث کې راځي او د خلقو په نظر کې دی ماشه مېږي هیڅ شي زموږ سپک دی ښا او زه ته ځان ډیر لوی ښکاری نو ښا لوی وکړه په خپلو زړونو کې خیالونو کې چې دا وی چې مونږ ته دی ملائک راشي او سرکشی وکړه سرکشی ډیره چې دا وی چې موږ د خپل رب وینو. یوم يرون الملائکه هغه ورځ باندې چې ویني دي ملائک یم راته نروت د موت ته ځکه دغه ورځ کې ملائک ویني کنه او یا ته قیامت ته یو حکم دې دواړو ښا اور چوینی ملائک او لا بشرا نبی اس خوشحالی انبی اس زیره للمجرمین اذی مشرکان خلق ظفار ویقولون اذی وزان سروی چه حجرا محجورا بن شو اپ مونگ باندی خوشحالی پورا اپ باندی زو سران خوان خوشحالی لار ختم شو ها اخو دا مومنان دا پاروا چو سور حدید کی براشی مومنان تبا اللہوی قیامت کی چو بشرا کم الیوما خوشحالی خونن استاسو دا جنات تجری من تحت الانہار اب اتوئی کنخا اول سورت یونس کی تیر شویو 64 آیات کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وشالي خطو لاغي وڑا لهم البشرى یو معنا داوا وای ودا مشرکان حجرم محجورن بن شو په مون باندې خوشحالی بن کړی شوی چې بالکل تمون لپاره نشته ها اځه معنا حجرم محجورن بن شو په مون باندې جنت په باندې زو سران وقدمنا الى ما عملوا من عمل وسوال پیدا شو خامخا چې دې خلق او عملونه څه شو دې ډېر عملونه کړیو بدنیوم ډیرو اعمالی ډیرو ښا څنګه دې پکې نفلی منځونه او روزي دې هم پکې ډیر کړو ښا دې خپل روزي وکنه ښا هغه کې به روزي نیوي خپل وختونه په هغه کې به نفل کول او مالونه ډیر لګولیو په دې نیت باندې چې الله مونږ لا جر راکی قریبانو مسکینانو له ډیر سوار کړیو بیا خات چې روزه براله روزه ماتیو خرچیو راشنونه دا په دې جوړان تقسیم کې بیا اختر له جوړي او جامع سمره به ورکو ډیر خلک به کې حجونو له بوتلیو یا سلویختنا پنزوستنا بے حجون اللہ بوتلو توبہ توبہ دا سٹیر کلی دی کنا عمال کلی دی کنا خوا اللہ رب العزت وی چیزا با اغی عملونو تا توجہو کما نو با ٹول لو خلشی لو گیبشی دولو بشی دا مخکی ویلو کنا سورت نور کی چه اعمالهم کسراب بقیعت عدل توی فقدمنا الى ما عملو من عمل امون گلوان دی شوی را دبو کو اغی عمل تاجدی کرده دی دیر عمل فجعلنا وبا منصورا وبگردو دی لرا اغدولا خورشوی حبا ان حبا اغی توی خواه چستانه که نور لگی چرتا یو سوره ای کنا نو اغی که دست شیزونا اوڑی را اوڑی خواه بلکل داگه تا حبا وی حبا آتش پا نظر راضی خو گره نور پا لاس و ماسو نرازی عمل به دستی دلشی حبا ان منصور اصحاب الجنتی اغا جنتیان خلق چی دے داغی حال واورا یوم ایزن پا داورت باندی خیر و مستقرن دیر بہتر دی اغا زیوند دی چی اغی که ہمیں شپاتی کی گی کورونا واحسن و مقیلہ دیر خیست دی زیوند آرام دی چی اغی که دا غرمی آرام کی کنا دا ټول ځایونه دا غیر ډیر ښایسته او ډیر نشاندار و یوم تشقق السماء بالغمام یاد کا اور چوبو چوی اسمان پوریز دا دا قیامت حال بیانی چې دنیا پنا کیگی دا اسمان نو کی بوریزی جوڑی شو دیر زیادت دیر چه خلق و تگور نوی با چه دا اسمان نو خبر آب اوچوی چه دوم رزور دی پی دا وریزی کنا او حال دار اگر پا اسمان نو کی ندی او کتا دی دا اسمان نا او ذکر دیر شوی دی چلتا اس با اسمان نو کلاوی گی ملائک بطن را کزی گی نو ذکر وریا دی بڑی رضیات شخا یاد که آرد چوبا چوی اسمان نا پا سبب دو وریا دو بالغمام دانه دا سقل لوجه نا وریت که خود وزن نشتا بلغمام مانا دا چه دلیل به وریتی خواه چه وریت کل دیر شن و پوشا چه اس با اسمانو نا شلیگی و تکلیکی بخواه دا به یو علامی فنزل الملائکت تنزیلا راکوز بکلیشی ملائک پورا پرا کوزول سره ټول بزمو کې تراشی ټول ادمه کې تیر شو بقره کې الی انظرون الا ان تاتی یوم الملائکتو فی ظلال من الغمام چې ملائک راضی نو پوریزو کې راضی ښا الملك يومئذ الحق للرحمن اختیارات او بادشاہی او پدوارت یقینی شی د پاره د رحمان بادشاہ وسم یقینی دا د بل جواب کې سنشتا لیکن ډیر خلق دې چاغي وی نه شته کنا وی ها اختیارات او شته الله ول ورکړي دا خلق په نسبه نن دا الله با چې یقیني نه ده نن دا غوسانو قطبانو اختیار دی ښا دا وی په نسبه باندې وکړه چې قیامت شي کنه بیا به ټول یقینو کی وکانه یوم نالل کافرین عسیرا او شی به دا غرض د قیامت خاص په کافرانو باندې ډیر غرانه وګوروته دا غی سره خاص کړه ها شیخ خلق و تاسو د قیامت سخت بیانوه ناس خلق میروه دا یکن دا بیدتیانو دی بدا دا قیامت عذابون او دا او خلق بیاری نوی گورا اگه یرا و اگه حیبت پا مومنان نشتا دا پر اخوار سرکوه کنخا سمجه قرآن کړی دی چې د قیامت سخته په مؤمنانو نشته نشته هغه په دې نور باندې دغه عذیب دا کتابونه لیکي په هغه کې با دا د یاري خبرې کې دا الکه دا خو کې دی چې دې ځان د پاره وي نو بیا او ټیک لگا نه ها د دې لپاره خو دا شی دی بس وَيَوْمَا يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِمْ یاد که آغا رد چی چکونه بلگی ظالم سره پخپلو لسنوم یقولو او چغیبو یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس دی مال را وسه خبره وزی چی مانی ولی ویده پیغمبر سره خپل لار آو وسور بازی افسوس کئے چستا ناکار پاتی شو دنیا کی دی پیغمبر سر اخپل لار اوننی وا داغو سنت تی پا عمل کرانا وستل داغو پا سنتو دی اخپل اسلام نکڑا نوس افسوسو نکے کیا لیتنی یا لیتنی افسوس تا یوم الحسرت تکا نخوا اما کې تیر شو ربما يود الذين كفروا دا غیر معنی دي کنه چې نیولې مې د پیغمبر سره لار لار د پیغمبر سره چا نه ده نیولې بدعتیان هغه چې سکه نو ټول بدعات شي ها هغه د پیغمبر سنت پکې نشته که غمونه کوي که خاده کوي کسل ویخته کوي که جمعه کوي کنور د دنیا کارونه کوي کنه پروګرامونه کوي سکه ټول پرواج باندې ټول او سنت د پیغمبر پکې نشته دیو قیامت کی دا ارمان کئی خواه شیرا ہو کما جون پا سنت رسول تیر کڑے وے ننن با ما افسوس نکاو کنا خواه او سوال پیدا شو چستان پیغمبر پاتی شو نخام خواه داغا پا بدل کی با تا تا سوک ملاو شوی کنا آو کنا ہوئی ملاو شوی ہو راتا خواه یا ویلتا اے حلاکت لیتنی ولی نومز لم اتخذ فلانا خلیلا چنمی وینی ولی دی فلانی لر دوستو او کنوس الکا نمی ناخلی نا بدگنی چنمی ناخلما دمرو تا بدخکاری نو فلان و توی فلان خواه بلداری چې دا دار چې خپل خپل دوستو کنه ها ناری ته خو یو نوم نشي غسته او فلان لفظ عام دا سينوم دي چې پار چا فټ کیږي ها دا سه په ملک پدا پار چا فټ کیږي فلان نن ها ناریو بوې پلانې اب پلانې چې دې مې نوي نیولې په دوست سره د سره مې تعلق نه پیدا کړې انن یه داسی پترخ کی ناس دیخا دا دی پی دتیانو دی پی خلق ناس دیو سرا ادا خدمتو نیکیو دا قسما قسم اے بیا با قیامت کی وینو خود دا افسوس ولی کئی لقد آذلنی آنی الذکریم یقنان چی ما سر ایڈیر بد کری دی ما سر ایڈیر ظلم کری دی چزه گمراه کړم د الله د قران نام ان ذکر او زه گمراه کړم د توحید نه بعد از جانی پد دا چې ما تراغلو هني پری خودم نو ني پری خودم او وکانه شیطان ولل انسان خذولا او دا شیطان دی دا د انسان لپاره رسوا کوي انکه په هر ځای کې رسوا کوي دا و خدا عدد چه خواه ده نمزکا واقستا چلکا دا پلانه نده دا و شیطان ده اتا تا ادغا لار خیستا کلی ونو یوی دا تمخ که کلیو بلی تمخ که کلیو دا یوسی پتی کلیو دا بلسی پتی کلیو چه دا دیر لوی انسان ده دا دیر دا بردست وقال الرسول و بوی پیغمبر دو قول دی یہ دنیا کی ویلی دی او یا قیامت کی بوئی خو بہتر ادا او بوئی پیغمبر پا قیامت کے زمار با ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا بیشکا زمار دی قوم نیولیو دی قرآن لراز زن نبیرتا دقا پر یاد بکی خواه سورہ کارون دی امت کڑی دی خواہ سمر شرکونا سمر کفرونا سمر ظلمونا سمر اکڑی دی زمکہ ڈکا کڑی دا ولیکن قرآن نور نیا دی صرف دایو گناہ یا دی خواہ چھ قرآن یہ پریخ ہے انو دا غٹ گناہ ہو خواہ نیولی او زما دی قوم دی قرآن لرا زدان نبیرتا محجورن سمانا نیبن کسیر وی چه دا محجورن دیر مطلبو ندی من هجرانه یو هجران دار الالغاء واللغت والکلام اذا تلیا چکل با قرآن بیانو لشو زیب و شور جوڑ کو پلو خبرو لبے زور ور کو دار زمانہ کشتا دیب اللہ قرآن درس کی گیا پلو دوتنا ناستی اغیب دا خبری کئی زورا زورا دادا قرآن پہ بد لگی نزکا نیو محجورن داشو بل وترک الایمان به ایمان پہ نور آوڑے قرآن بان ایمان وترک تصدیق ہی یقینی پہ نکوخا اسی بیوی پہ خلی باندی چو قرآن دا اللہ کتاب دے و دیر قرآن مجید قرآن شریف دا بیوی و یقینی پہ نوکا نخا و ترک تدبری ہی فکر بکی چرتا نکو اسی کبل سا کتاب و یای و سشی بیو منتو ناغی کی بیدیر ادی کے نکو و تفاہمی ہی او دکو یا نا و ترک العملی بھی عملی بھی نکو والعدول عنه الى غیره از دین اپا لسیوا چوکا نا نور کتابونا اگر دیر خواخو خوا ار وقت با سر آغا پلاس کے اترخ کے خوا دگر دیر خواخو الى دگر سی گورا قرآن بے نو خواخو او من شعرین کچا بنات شریف ویو گانی مانی اگر بیر خواہی او غنائن سرود بے کو اب اخواہو او لہو انداز نور دنیا خبر دا ٹولوی ہجران کی راضی ابن کثیر ویچ محجورن وکذالک جعلنا لکل نبی تسلیدہ سنگا جستاد پارمی دشمنان پیدا کری انتغسمی پیدا کری ادار پیغمبر دا پارا دشمنان مجرمان وکفا بربک ہادیا و نصیرا کافی دے رب ستا ہدایت کا ان کے چاہتا چی خوخشی بس اگی تو ہدایت کئی نو امداد کا ان کے ستا مدد بکی خواہ دا شباوہ پا قرآن باندے اخری ویو کسان چی کفر کرے لولا نزل علی القرآن جملتا واحدتا ولی نازل نکلے شو پا دبان دی قرآن پا یوزل جملتا واحدتا پا یوزل برا غلیو کا نخا اللہوی کذالک نا کذالکا لگ لگ نازلو ما لگ لگ نازلو ما طول پا یوزل نازلو ما حکمتو نبکی دادی لنو سب بی طبیف و آدکا چی مضبوط کن و دیس راستازل و رتلنا و ترتیلا او بلدا چی منگا الولو دیل را جدا جدا بیل بیل وستل غٹ حبر دا قرآن پا ذکر لکی دادا چی پیوز بین ذکر پیوز بین ختم لگ لگ لگ لگ نو دین وستا پا ذلکی دیر لوی خزانه جوړ شي ښا دیر لوی کار وو ايو جوابي سوره حشر کې مرادي چې قران په یو ځل نازل شوی توبه الله وي التویلو کنه ښا چکو دا قرآن لو انزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا معنى سو کدا قرآن مون پا یوزل پا یو غر نازل کرے نو آبوتا نو ٹنگشوی نو بندبوتا سو ٹنگشوی دا دی برداشت توک نشی کولی خواه داو چه لگ لگی نو انسان یه پزلو کی ساتی ولایاتو نکمی مثلن نبرازی دا مشرکان تاتا پیو شبهی سرا پیو سوال سرا الا جینا کبیل حقی مگر منبا رات لکو نازلول بکو پا جواب داغی او پا حق داغی و احسن تفسیران او جواب بدا دی چاگی سر با خیست تفسیرو می لکا واقع دا ایفت چی صورت نور کی ذکر شوا دا سمرلوی هنگامو وخا فاللہ دا سی تفسیر و وضاحتو کو جوابو چهار سی حلق رہا الذين كسان يحشرون على وجوههم چاغي براجم کړی شي قیامت کې په مخونو الى جهنم جهنم تا اولئك شر مكان وضل سبيلا دا خلق دې ډیر ناکار په عمل کې عملونه عقيدي ارسو ډیر گمراه دي سېلارینا تا دویم باب چاگی کی شبہات جوابات درم اوغی کی عقلی نقلی دلائل عقلی نقلی دلائل پر مسئلہ باند او تسلیات پیغمبر لا ولقدات سینا موسیٰ الکساب ایخن مورکر موسیٰ علیہ السلام لکساب دیر رستو دیر رستو خواه و جعلنا معاو اخاو هارون وزیرا امونگا مرگره کلو دده سرا رور دده هارون علیہ السلام امدادیم دا دیر مخ کی خواه دا خبر دیر مخ کی دا او دا تورات خبر دیر رستو دا او ذکر یا دا دوارو یوزیو کو دا دا قرآن خپل تفنن لخا فقلنا ذهبا القوم الذين كذبوا بآياتنا وی مونگا چلار شاید وارا آغی قوم تا چی درو جنگلی دی آیاتو نظمون راونیان چلارو او دعوت یوتا ورکو ورکو سلویخ کالا سورا دمرا مدخا اللہوی فدمر نام تدمیرا بس پنشوا اتباع مکردی لرا پورا پتباع سرا او قام دنو علیہ السلام کلا چه دروغ جن اکلو پیغمبران نمونگ غرق کردی لرا و جعلنام لنناس آیا بوام گردو لخلق دپارا عبرت قام دنو علیہ السلام او داغی نجات پکشتے کی فاتدنا للظالمین عذابا علیما سوال پیدا شو چی دی مکی والو دا پار عذاب شتے کنشتا اللہ وی تیار کرنے امانگ دی ظالمان دا پار عذاب دردناک اولی نشتا راضی با پو وقت باندے خوا آدم و سمودا اوہلا کری دیمونگا آدیان و سمودیان دمرنا اغی سر لگی خواه و اصحاب الرسی و کوئی والا خلق اللہ تا علم دی چسو کیا دی و قرونم بین ذالک کثیرا او حلاکلی منگا دیری پیڑے پدی میند میند کی دیری چمخ کی ویلیو مومنون کی خواه سم ارسلنا رسولنا تترا اللہ تا علم دی جسم را مخلوق تیر شوی وکلن ضربنا له الامثال الله وی اریو له مونږه بیان کړیو مثالونه او دلیلونه دا سمونه دی پریخي وکلن تبرنا تدبیرا اریو مونږ هلاک کړی په هلاکت ولقد اتوا القريه التي مطرت مترسو یقینا دا عرب چیزی کنه اتاو ډیر زل راغلی دی پاغ کلی باندی چه باران کرشیو پاغی باران بد قوم دلوت علیہ السلام هغه دی پلار کې پروت ښا چې کله شام تزي روم تزي افلم یکونو يرونا زی بلان دینو الله وی ښا اې ندی دی چې وینې غې لره او په نظر د عبرت وسره وګوري نا بل کانو لارجون انشورا بلکې د دې عقیده نشته دی چې قیامت برازي صلواته ګوري هغه په زړه کې دانشته لارجون انشورا لا یعتقدون لا يخافون البعث هغه یریګین نه خو تسلی اذا او کا کله چې ویني تعالی راي پیغمبر یتخذونک الا هزوا ننیسی تعالی را مگر پټوکو هغه ټو کې ځای هاذا الله بعث الرسول هاذا الذي بعث الله رسولا خی ویني خی پیجنی ښا ویزا غسړې ده چله را لېګلې ده پیغمبر داسې ځان د بلې غاړې ښا چې مونږ یې خو نه پیجنو اور حال باطل پرست دا کار دی په کته نه پیژن چل بوشي او دیر خلق پیژنې ښا اسمانونه زمکی پیژنې حل او حرم یې پیژنې عرش او کرسی یې پیژنې نو تی مو پیژن کنا چې تو هاذا الذی بعث الله ورسولا خا بیا وګوره زمره به ادبی ان کا ذال یذلنا عن الہتنا و اذا مشرک یو بلتا ویرزخ وسره یو سات ناستما وی پزانو یری زما کلی وی ز خپل خدایان نه اړولما او نو یری زما چې دا خو تبای ده پچره ز خپل خدایان نو وړي زما او دی پیغمبر سره مرګره شما خو زما دنیا او آخرت تباه شو توبه توبه نس دی وا چې گمراه کړې وې دا خپل او اله او ذلاته مناتنا بیا څنګه بچوي لولا ان صبرنا علیها وی پشترنګ مخپکی خو دا دغه ختم کار وکړه او کنه پشترنګ چې خپکی دي کنه لولا ان صبرنا علیها کچره مونږ ځان نه وکړک کړي مونږ ځان نه ټینګ کړي په دې خپل الہ او باندې نو بس وی مونږه گمراه کړی وها څوبته نو ګور دې کې وګورا قرآن مونږ ته دې حقیقت خي ها چې راستاسو انصاف وکړي ها کته ست ده انصاف کاری چې الله جنت ته بوزا نبو به زم خیر دې او سوچ پیو کینو دی وی چې مونږ خو دې پیغمبر گمراه کولو مونږ ته ډیر په غټ صبر سره ځان بچ کنو ها کني گمراه کول ها نو ګوره یو گمراهی هغه ته ځوال وی گمراهان او یو گمراه کوونکی اغه تمذل وی نو ګور پیغمبر ته مذل وی در دې حال په دې باندې یو مکتفا نکړه چې ګنې را الیاذ بالله دې زوال له نه وی مذل دې تش ګمراه نه دې خلق ګمراه کوي لکه اوس چې وی ښا لکه اوس چې حق پرستو ته ځانو وی خلق خراب کو خلق بی لارکو او دا خلقو نئی دین دا سکو سکتو ویدا پیغمبر تا امیلیو خوا کتنن مونگ توینو اس خبر نا دا مونگا سیو دا خواقی پیغمبر پا حق کیویلیو چی خلق گمراہ کئی مونگا گمراہ کئی توبہ توبہ لولان صبرنا علیا ابن کثیر وی یعنونا انہو کاد یفتنہم ویردہ پیغمبرو کنا نزدیو جزی فتنہ کی غرضولے وے ان عبادت الاوثان والاسنام دخپل الحق دننا چاگر اوثان و دا اسنام و دن دخا لولا نصبرو و تجلدو و کدی صبر نوے کرے و دی مضبوط شوے نوے نگم راکڑی ہوئی خوا ان آلہتنا یو بلا خوبا کہ اللہ مونگتا دا دی نیت خو چیزی پیغمبر پا حق کی دا دی سو نظریہ دا چیزی خلق گمراہ کئی اڈیری گمراہ کڑو او بل پلبا کی بل اشارہ دا اغدادا چیزی پیغمبر لا اللہ دا دعوت او دا تبلیغ دا سی او طریقہ ورکڑی دا سی او لہجے ورکڑی دا چی کافران پخپل اقرار کئی چی ار دا سی بیان کئی کنا چی سڑے زان تراک آگی آو کنا وی دمر لوی اثر دے پکی آو کنا خانو اے داو پا توحید کی دیر لوی اثر دے کب دی کے اثر نوے کنا ننن بتا سر نٹا کاوخا دات چنن سر ٹکے کنا چپن پیریان ڈیر شو وابیان ڈیر شو او گور ہر دے کی ددی درس نہ دی دو پیدا دی توحید کے اثر دے کنا ہا کتو سو کتو دو درے ور دے رالی دلتنو تابان دی بو ما سرو کی ہا او تو ڈیر پال کے نمو مسو کو چت پو دو باندھ را وست غواڑی چودی کنا اکٹ کی دی راوڑو نا جدا خبرت وګورو ته در حلمانی وی هاذا اعتراف منهم مشرکان اگر که دغه وی وبل پله اقرار کئ چې بینه قد بلغا من الاجتهاد چې دا پیغمبر زمره حتی رسیدلې په دې خپل همت کې فی الدعوه الى التوحید و اقامت الحجج کم زیت رسیدلی ما شارفو به ان یترکو دینهم چی دا مشرکان نزدیو چی اخپل دینی پریخه وی او شرک پریخه وی او مسلمانان شیوه وی خوا دمرا حد تا دمرا لوی تاثیر اللہ ورکلی نخوا وسوف يعلمون زردا چې په یوه بشي حين يرون العذاب دکلا چې ویني عذاب اس غزينه پوي ښا يا د موت پوښ کې يا قیامت من اضل سبيلا تفاغته گمراه وای کنا اذان تن ګوري څوک دې لیر زیات گمراه ده صحیح لار نه دا پته وتا د قیامت کې لګي ښا رایتا من اتخذ الهو هواهو داده لمن اضل سبیلا تفسیر کئی بیر گمراه سوک ده آیا استا خیال لی توینی اغا سره چینی ولی ده خدای لراخ پل خواهش او ده دبل چا تاجت نیشتا خواه ده سر خدای ده خپل کورا مرگر شوی ده خپل کورا سمر بخت ورده خواه چې خپل کور او سر مرګري شي الهه هو هوا نیولې ده خدای خپل فایش خپل چې نفس ورته سوای نو هغه کار کوي بس د مشرکین زاده توخان او خاص کر بیا دو عربو چې وی وکلا په سفر تلو نو مکی معظمی ز خور نه به ځان سره کانه واغسته ولی وی کال تا که دمانزو وخشی نو میراب بنی نو دا کانه اومخی تک دونو نو کانه بیواغست وی چی کل بطلو تلو او چې ته مخې له بوله دا غي نه کله کانه مخې له واره نو بل به ورځو هغه به راوغستخه لکه دا وته تر مدي سفر کې سور خدایان غرزه الهه هو هواهو خواهش دی ته وی ښا ډیر خلکو پل خواهش نه خدای جوړ کړی ښا او چې تو ته خبره کې دعوت ورکې کنه او شرک نه بچ کې او ځکه به وی ښا چې ګوره ستا خپله نظریه ده زما خپله نظریه ده ښا ستا خپله عقیده ده زما خپله عقیده ده وی دی کی چیر تاجت نشتا خا چیر مکو بس تخپل کار کوا زبا خپل کار کوما اتخذ الہو هواو افانتا تکونو علی وکیلا نیا پیغمبرات بشی پدباندی زموار راکا گی بے ایمان تا ام تحسبو یا تا گمان کے انا اکثرهم یسمعون او یاقلون چګینه دا څه چویني او په نظر دی راځي نو دا انسانان دي نه چې اکثر د دین اوریدونکو په یذن کې دي یسمعون او یاقلون نه نه توبه دا به دی قیامت کې وي جهنم کې چې الله ورځي کنه ها نو دی به وي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير كاش هاو کنا کمون کې سماوي امون کې عقل وي نوم وجانم تنراتلو هغي په پله وي ښا يسمعون او يعقلون خو ندي کنا ان اکثر يسمعون او يعقلون انهم الا كل انعامين ذي مگر په شان ډنګرو بلو ما ظلو بلکه داغین زیاد ازولو سبیلا گمراه دی پلار کے او پدین کے انعام خو ډیر خدی حقی خو جہنم تنزی انوالا دغا غم و سر نشتا خوا بل دی دنیا کے حقی کی شرک بالکل نشتا دے ذکر اللہ مونگتا پہ عبرت کی پیش کریو خوا چو این لکم پی لنا مل عبرہ دین عبرت واقع لے خوا او دا دا ظالمان دا دی خود روز روز سور چی سور خدایان بد لی خوا دیم دا حال لے روز روز بس خود کم دے نوے ناشنا پا کیوی نی کنا نبس اگر تا کوڑ ایماتی کی خواه سکے ہوئی کہ رسیستاسو نبی آت کو ما نبس اگر با بی آت باتاو کی نو چبی آچا تا بل دے سو کوئی نکنا اگر تا پا نظر خمالوم شی نو علتا بوئی یہ رسیستاسو نبی آت کو ما بی آت نور سنی خدا و خدای توب دے کنا خواه بل او مزوالو اللہ ویدہ خود آغی نزیاد کم را دی دکا مداری کوئی لینم لائل یزغونا الی استماع الحق دی خو حق تغوگ نگدی ولا الی تدبری عقلا او نو دا عقل نداکار اخلی او مشبهین بالانعام څنګه غي ځان په سن پوېګین دغه څه دي موږ نه ها اخري دلائل الم تران ګورته الى ربک قدرت خپل رب ته الى ربک الى قدرت ربک الى صنعت ربک چې دا ستاره په سجول کړی بر وګوره کته وګوره سمر لوی کائنات او کارخانی جوړ کړی دي سوچ کا وکنا او بیا دې کارتو ګورا کیف مد ذلل چې سمره وګت کړې سورې مد زل سمره اوغت کړي دا سوره سار په وخت کې چې منځوشي انور لانی را ختلې نو ډیر اوغت سوره دی مد زل ها په ځکه کې انور نشتا دا الله یو رحم دې په دې مخلوق باندې نو ها چې څوک داسې درانه صح کارونه کوي نو په دې وخت کې وکه ها او خیر چې ورستو اوس کې خدا کار وکي دا وخت ډیر خده بیا وګورې نور راوچت شنو دا هم د الله شان دی لوی حکمت یې دې پارس ها ولو شاء لجعلوا ساکنا کدا الله خو خوي نو ګرځول به دې سورې لره همیشه د پاره ولان بیا و ټول عمر د خلقو دقه سی و او ګرمي بنوا ایس بنو او دا د ټول وخت د دنیا ودا سی و لکه د سار دا وخت دی رجاله ساکنا وګور د الله حکمت دار کنا چې نا کنا یواز سوری کی خو حکمت نشتا پنور کی امڈیر حکمت تے خوا نو دیر کارون دے انسان پا سوری کی کیگی او دیر کارون دے انسان پنور کی کیگی تو با کنور نوے نو تا با رزق خوڑ لے وی دا رزق چی پیدا کیگی کغلی دی غنمون دی اور بشی دی جوارون دی وی دا بی انور نکیگی او دا کجوری دی او باغونه دی او هو هو دا خو چې دا ارض امیا شي کنه دا سي پاخو کی توبه توبه نو کدا نه وي په پارسه کې دا الله حکمت څه کې ټول مرسور نه کوخه دا کډیر کارونه به معطل پاتې شي ول د مخلوق ها ها دا حکمتو کني لجالو ساکنا یسو کې جزان د ګرمه نه تنګ نه اخی وی چیر دا خو ډیره خوا او جانور اډو راخه جوړ نه کنه وې ته خو دا وې خو نور خلق د الله چې به جانور نه اسکار نه کیږي غره ها ها په دا وې چې دا سورې په سبان دی په جن دی شو دا په نور باندې کنور نوی را خطلی نو خلق با سوره او نور نپی جندو بس تاو چه نور راو خوتو نو خلق آغی تا سوره وی او دیتا نور وی خوا لکا کرواز نوی اطور تیار وی نو چال بدا نم نور تا چشپستا وی ارواز ستا وی ذکر اللہ وی ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځول دې مونږه دا نور په دې سوري باندې دلیل پلي دلیل ستوي چې ستا علم پاره راشي نو علم دې په معلوم راشي نو زمونږه علم په سوري باندې سنه راغله د نور نه چې نورم اولی د نو سوري مو په جند چې وی دا سوري دې دا دلیل لیکنه ها دا دلیل یوازې د عالمانو لپاره نه دی ارسو کی کلوه کواړی په چې مور په لارو ته وي ته دا کبار چې سور راګرځېدلې دي ته ګورې چې سور راګرځېدلې ده بنګ وخت نه دی کنه نو چې هغه راشي یو ګوري نو وي او او چې کله وریځي ناغه لړ شي پتا نه لګي ښا سورې نشته ده کنه ولې نور نشته کنه ښا سورې خو د نور نه معلومي ناغه دغه سلال شي سورې نشته ښا کله دې لپاره راولېږي چې سورې سمره راوي ته وګوره چې د مازیګر مون به قضایې کبني اته ماز پخین مون به قضایې کبني ته دا سورې وو په خوا هو غړې نوې کنا ټول تعلق لري سوري سره واخا نو دینه به خلق او وختیا نا وخت معلومه د مانځه لپاره او نور داسې د کارونو لپاره ښه د انور په ځکه دلیل لخه ثم جعلنا الشمس عليه چې ذی معلومات صرف د ذهن کې ها ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا بیا دې حکمت ته وګوره پارس کې حکمت ته الله وی بیا مونږ استادو خیالی کنا نو دا سور مونږ را غونډو خپل ځان ته خپل په دما یسیرا ولی کلا داسې کولې چې وځ د انور راوخوتو ادا سورې په یو سات کې پټکړې وي چې دا نو خلق وی چې اگر وس شو مونږ خو سو نکړو تاسو چلو شو وی اگر وس خدا سے تیر شو لکه یو سات داسې چلو نه لای په دما په دولسو ګڼټو کې په سوارلسو ګڼټو کې چې ته به خپل کار وکې اکدې ما داسې په یو ځل راغونډول کنه نو ته به داسې باندې برابر کاتنو ها سمره حکمت بیا راغونډو مونږ دې لرا خپل ځان ته پراغونډولو لګلګ او الذی الله عزت جعل لكم الليل لباسا ګرځولې تاسو لپاره شپه جامه پرزده کنا لباسن سربکل لباس ویخا دس نور زی بطو ندیخا این جامع نده چی بازو تنده استجحات کرده جی بخلق دیخا چیو کدش پی پا بربند منز که نو خیر ده ویسنگا خیر ده وی اللہ ویلی چشپا جامع ده نو اغداس جامع ده چی درزی جوڑا کرده ده کل لباسی ویلی مولا دا د جامع سره په یو صفت کې مشابه ده کل لباس چې په شان د جامع ده دغه جامع کې چې بدن پټ دی نو په دې شپه کې ټول عالم پټ دی ها اسنه چې ته وایې چې په دې شپه کې زوم پټي مته نه پټو ټول عالم پکې پټ دی ته په جامع کې پټي ته په جامع کې خپل احکاری تا کارونه کې وره پنو مسباتن او خو به ګرځول لري راحت بدن او یال النار نشورم او ګرځول لري دروازه د خریدو تکار کسب رد کنه الله غذات چرالیږي هواګانې ریاح ډیره هواګان یو طرف نه د بل طرف نه بشرم بین یده رحمتي زیر ورکون کې مخلوق تا مخکې د رحمت د الله نه د رحمت چې خلقو باران را روان ده نو مخکې تینا هواګان راشي وانزلنا من السماء ماء طهورا الله یې مونږه ورو د اسمان نه اوبو چې پاکیوم دی پاکونکې اوم دی طهورا پاکونکې ښا لنحیا بی بلتا میتا چی جوان دیکو پدیو بو سراغ کلی وچ حیات تر تازگی ونسقیو اوسکو دیو بو لرام اما بازی داغا چانا خلقنا انعاما چی من پیدا کری دی ساروی حقیبان دی بیا اوسکو آناسی کسیرا او پی انسانانو دیرو کثیرن ټول سره لګی ښا ساروی ډیر او خلق ډیر دلته یو سوال پیدا شو چې کثیرن نه خامخا شک راځي ښا د کثیرن مقابله کې قلیل یې کنا نو مطلب دا راوته چې الله یې مونږ دغه د اسمان اوبه سکو پډیرو سارو پډیرو انسانانو او په لګو یې نسکو دا کزو دا غزه یادی چې کوم ځای کې آسماني وبني کوم ځای کې آسماني وبني کنا ډیر خلق دی سعودي کې هم دلته هم ناغي دا زمکه وبدا سمندر وبني دا ترخی دا زمکه وبدي نو دا فلټر کوي او صفا کوي او سکیه ادا پټینکو کیو دے تا بل دے ترسی کنا نو دا جزان دا آسمانی او بو نه محروم شو ها دي د زمکه وبس کی او فلټر کوي بس دی کې مونږ الله حکمت نو ها چلاوی زار سو کول شما چې کومې د سکلو بدی کنا هغه د باندې ناراضی ها مما خلقنا نام و ناسیه کثیره و سر زکه وی ها ولقد صرفنا بینهم یقینا مونږ بار بار بیان کو دا قران د خلقو پمین کې لیه ذکرو چې عبرت واخلی بابا اکثر الناس انکار کو اکثر خلقو د عبرت نه انکار وکړه ها الا کفورن مگر د کفر نه انکار نه کوي ګورو ته کفر خوخ دي نو غیر ډیر خوخ دي عبرت نه اخلي ښا د الله سره به زدینو د تسلی دا پیغمبر لا چې پیغمبر پاک تسلی در کوما چې په دې پریشان نشي چیر په خواو پیغمبر راتو یو خار تبراتو یو قوم تبراتو یو امت تبراتو نو کار به دومره ګران نو ازه خو ټولې دنیا ته راغلې ما زما کار ډیر ګران دی په دې آیات کې ولې تسلی ورکی ها مفسرین ذکر کوي ابو حیان لما علم تعالی ما كان كبده الرسول من اذى قومه کله چې الله رب العزت لما علم داولیزو چې دا پیغمبر خو ډیره سخته برداشت کوي تته خو خپل قوم نډیر زیات تکلیف دی نو اعلمه په دې خبره خبر کړه چې نو تعالی لو اراده لبعث فی کل قریه نذیرا کچره الله دغه اراده کوله چې تا د ټولې دنیا پیغمبر نګرځي نو هر کلی کې به جدا جدا پیغمبر راغلی نو فیخفو علیک الامرو تا باندې وکاره سان شیو کنه ها خدا سی ولیو نکړو ولکن اعظمک و اجلک تا یسوم رستا کار سخت دی نو دوره مرتبه زیاتی کنه ها دوره مرتبه زیاتی کنه ها نو چې کله سوچو کی اته دې مشکلات او نسبت هغه تو کی مرتبه تا دا به در باندې آسان شي ښا دا تا سوچ کوا کنه ښا الله یو کزم غا خو هاوی مون بلې ګلې پاره یو کلی کې پیغمبر تبه یوازې د مکی پیغمبر وی نو په شام کې ببل سو کو په عراق کې ببل سو کو ونه مونگ ټولې دنیا ته پیغمبر کړی چې ستا مرتبه اوچته شي ولا تطیع الکافرین په دې کې به د کافرانو خبرې نه مانی هغې ده ته وایي چې ګوره پخوا خو به یو یو کلي ته پیغمبر راغی که نه او ته وایې د ټولې دنیا ته راغلی یم دا خو مونږ نه منو به یې مه منې که نه ولا تطیع الکافرین وجاهدهم بی جهادا کبیرا اے پیغمبر پاک جہاد کوا دی خلق سرن په دې قران باندې جہاد ډیر لوی لوی جہاد کوا لوی جہاد لوی جہاد ستو ویل لري په قران سره د قران دعوت د قران تبلیغ حسن بصری وی تایا چې لوستو چو جاهدم بی جادن کبیرا بیان به کونو ابی وی چی ان الرجل لا یجاهد بالله وی ډیر زله بتوین دا سړی چاری و جهاد کی د الله په لار کې هغه ته مجاهدین وی لشي و ما ضرب بسيف هغه بچره په تورم په لاس کې نی اغستی ها تور به لاس کې نی اغستی هغه ته مجاهد وی لشي ولی ویشمل ذالکا جهاد المبتدعین والفسقتی دا مثلا چیز مبتدعینو از مشرکینو سرا دا جهاد باللسان دے دیتا جهاد کبیر ویلی دیکھا با دی ایسے اشکالو ظاہر کی چکور دی که خو د شهادت هم پتن لګي او د فتح هم پتن لګي د غنیمت هم پتن لګي د تهول جهاد کبیر او جهاد اکبر وی حدیث کې راځي روح المانی وی د کبیر او د اکبر معنا کثیر او اکثر دی او ګورو خبره حل شو کنه کثیر او اکثر ښا او ته بخپله سوچو کا چې دنیا کې کم جهاد ډیر چلیږي دا د قران او سنت باطل او فرق سره او قران او سنت باندې جهاد کول دا ډیر چلیږي کنا هغه د تورې هغه جهاد خو چتا کله یې کله نه هغه جهاد اکثر نه دی دا جهاد اکثر دی ها دیو جنا حدیث نقل کړي به حقی د حضرت جابر نه حضرت جابر وی قدما علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم عرات نبی علیہ السلام لا مسافر قوم راغی مؤمنان او بالکل ای جامور پور نو جامو کنا عرات نبی علیہ السلام ورطوی قدمتم خیر مقدم پخیر را لے پخیر را لے من الجهاد الاسغر الى الاکبر دیو دیو دا چاہتا جهاد لتلیوخا نوا پس را لے پیتا سو دا جهاد اسغرنا جهاد اکبر لرا لے جهاد اکبر سو مجاہدت العبد هواه و نفسه دا باطل سره مقابله دا ده نو دا معنا وا چې هغه jihad چې هغه روح کې دی هر روح کې دی هغه ته jihad اکبر وی معنا اکثر ښا او jihad د توري چې دا او کله کله ښا ځل ته دا وې کنه jihad کوا دی خلقو سره په قران دا jihad کبیر دی دا ډیر زیات دي ار لسکاله هوتا دا کړه نبی علیہ السلام د نبوت ډیره زمانہ په جهاد کبیر کې تیر شوې ده جهاد بالقران کې تیر شوې ده په هو الذی الله عزت مرج البحرین روان کړی دو دریابونه آزاد بن فراتن د یو خوګ دی خالص اعظم الحن اجاج ادابل مالګین دې تی تریخ دې بالکل ته شمال غلا تا دو دریابونه په دنیا کې ها دې دې پاره وې ها چې دا jihad به تر قیامت پورې جاری ځکه چې دا خلق تر قیامت پورې شته کنه تریخ دریاب او خوګ دریاب او خوګ دریاب مؤمنان دی خواګه خواګه او تریخ دریاب مشرکان او کافران دی ترخ ترخ توبه توبه دیر خدا و جعل بین و ما برزخ و حجر محجورا اللہ پیدا کری دا پمیند دی دوارو کی دا سیو پرده برزخن پرده دا او بند ډیر مضبوط ګره ښا کتا ته په نظر نخکاری والله حجرا محجورا ډیر مضبوط بند دی ښا الله غزا ته چې پیدا کړي ذوبونه بشر دا قدرتونه دي کنه ښا ذوبونه پیدا کړي ډیر خیسته بند وجعلون نصبا وسحرا ګرځول دی غل ران عزت ول کړی دی غل ران دو خاندانونه ول ور کړی دي یو خاندان د نسب دی او بل خاندان د سخرګنې دی ګورو ته ادوارو باندې په هر کې کنا په نسبمو چې دغه مور او پلار خاندان دغه ډیر فخ دی او لکه رشتہ دې کوم ځای کړی ده ویرا رشتہ مې ډیر خزه کې کړی ده الحمدلله ویخا او نجیب الطرفین مخا سو نجیب الطرفین عرب دا سی بنده تسوی نجیب الطرفین چه دوان طرفین یا دیر عمدی او دیر کرائی او اغیطوی که نصبا و سحرا دلی دمری زتور کرده خوا خودین آغا خلقوت خوا تو بخده اچې قران ته نام او ډنګرو یې ښا اچې نو مور او پلار خپل اولاد پیژني انا اولاد خپل مور او پلار پیژني بس چې د خوانې جدا کی بس یاري نه پوي ښا دغه څه دی له ښا دغه دینه خارج چې نسب او وسهره وکانا ربک قدیرا وستا رب دیر ری قدرت والدیم ویعبدونا من دون اللہ ما لا ینفعهم ولا یضرهم دا مشرکان عبادت کی بغیر دالانا دا اغا مخلوقو چنوالا فیدور کولشی کارسوم رزان کری ورسوم رسجدی لگی انوالا سو نقصان ور کولشی کپری دیم نشتا دا ولې دې داسې کوي وکانا الکافر علی ربی ظهیرا یو معنا دا چې دا کافر انسان په خپل رب باندې ډیر زلور راضی ښا اسې خو دې پښو نه یریږي د زمره ډر پوک دی ښا او په خپل رب باندې ډیر زلور راضی او برخه ولا ور کړی از ولې وي دا ګورو تا یعنی شرک و سره کوي کنا اړو یریږي چې نه نه کنا زمرا زلور دي ښا دې معنا دا کافر او مشرکم د خپل رب په مقابله کې امداد کوي د شیطان سره ورته شیطان خود الله دشمن دی نو تو سره مرګرتیا کې ظهیر جوړيږي علی ربه ظهیرا درب پا مقابلہ کی ظہیر و معاون جوڑ شوئی دا مشرک داس دے کنا دو طول مرد شیطان مرگرتیا وکڑا وقت پسی ٹوپا کو گرداو خوا وما ارسلنا که اللہ بچیرا و نزیرا مگنے لے گلی تا اے پیغمبر پاک مگر صرف زیر ورکا ان کے سوک چی منی او نظیرون کیا اگر سوک چین کار کئی استازی مواری دا غدا صرف خان ون اسرائیل کی امدہ سبیلی خان قل ما اصلکم علی من اجر ہو آیا بانگوی ہو آیا زنگوارم استازونا پدی دعوت باندی او پدی تبلیغ باندی پدی قرآن باندی من اجرن اس هجر من اجرن خا الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا سوال پیدا شه چې نا سخه بغواړی کنا ته چې دازو رقاری کې انداسي کې سخه بغواړی کنا خا دوی او سغوان ماغدای مگر هغه سوق واړم چې خو خی چې ونی سي خپل رب سره لارم إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا داسې خلق غواړم، داسې مرګري غواړم، موحدین غواړم چې هغه خپل رب سره لارو نیسیم، از شیطان نزان بچ کی. دل راغلی ما جنت لخلق دی روما، موحدین دی روم، دامی کار دی ولی نغارم در رسول اللہ. ندا مطلب دا آیاتا ابی دسیان سے نغلتا دیگو چیزا گوندی دا اجر نمواوری کانا بیا بگیزان للار کئی خواه ناغی وی نغارم ستاتونا پدی باندی دین باندی سا اجر الا من ها داغا چانا غارم چه خوخیشی چونی سی خپل رب صلی اللہ را داغی نوالی غارم بیاغی خلکا مسلمانان شو کنا انو چه مسلمانان شو نو استاپی سا حق دے ورا تحریب کی غلط مانا کی من سمانا یعنی اغا سوک چه خوخیشی حدینی سی خپل رب صلی اللہ را دا استثناء ندا منقطع دا اللہ پمانا دا لیکن سر دے دا زن لبیل خبر دا دا دی دا اجر سر ایس تعلق نشتا خوا مانا بدائی لیکن اغا سوک چی خوخشی چونی سی پر رب سر لار نو دینی سی دا دی دا پر راغلیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد کوان باغ جواندی ذات باندی چه موت پی نرازی و سب بی بحمدی و تسبیح وای بحمد دا اللہ سرا و کفا بی بزنو بی عبادی خبیران او کافی دے اللہ پکناونو دخپلو بندیانو باندی خبردار اللہ تا معلوم دیدی تب دی باندی پروامس آتا تب دی موارے باندی صرف دقا دی الذي خلق السماوات والارض غزات اذا كلي اسو انو مکاوسچ پمیند دوالو کلی پانداز شپګور دکی ثم استوى على العرش او بیا هغه الله دې برابر پارش پخپلې چلی پخپلې په بادشاہی کوي اچاته ندی او الکړي داسې بادشاہ دې چني وزیر شته او ني مشير شته او ني وکیل شته شخصی حکومت ته کنه خا شخصی حکومت خډیر منظمی کنه تا ځکه منظم دی ښا چې یو تنکار دی بدل خبره پکې نشته ګوره ښا ثم استوى على العرش دا مطلب دی بیا غل بادشاہ دی هغه لنتظام کوي د ټولې دنیا الرحمن ډیر مهربان پس الوی خبیرا کستا سا جتی کنا نداغا نگوارا دا بنده نو نگواری بنده زن لپ دا پوری آریان دنو کستا سا ضرورتی نداللہ نگوارا زکا اگا خبردار دی پارس باندی یو مانا دا لیم داری کتا اللہ نپی جنی ندا حق پرس عالم نتا پوسو کنچی پو دی کی تخذین پی جنی فسأل بهی سوال کوا دا اللہ پا حق کے کنی پی جنی سشک مک دی خبیرا دا عالمنا چی خبردار دے چرتا پا پنساری باندی پیخنو شخا اگا بدل بل صدر کی دا اگا بدل باندی توبہ توبہ فیضا قیل لومت جدول الرحمنی کل چویلی جدی مشرکانو تا کسی جدو که رحمان بادشاہ تا قالو دی دمر غصه شی توبه توبه اگر دخده پا نم غصه کی بیو مر رحمان رحمان سوک ده اب یاوی تا رحمان خوالتوی پی ماما که ده او دنبوت دعوه کلی ده اغبا مونگا ایمان روڑو دوسا سی شیطانه ده پاروی خواه انسجدو لما تامرنا ولی مونگا ما شمانیو مونگا واریو مونگ بس اجدک وغا چاہتا چیتا مونگ تا امر کئے مونگو ای پخپل خپوی وزادا من نفورا او زیاد کی دی تا استادا دعوت تیختا څور دعوت ورکه اندی تختی کنا خدانه چې څو خپل دعوت ورکه نه پریدی کار سکی په جنتیان نشي نو جهنم یان خوب شي کنه ها دا آخری بابو او دا عباد الرحمن صفتنا تبارک الذی تولو برکتن والا غزات تیجعل فی السماء بروجا پیدا کری پاسمان کی غٹ غٹ ستوری وجعل فی سراجا پیدا کری پدی کی یو چراغ یو نور روخانا سراج و تنشوی لکھا سراج خودیوی تاوی ننور دیو دا ننا پشاند سراج دل تواقع مانا کہا کس سراج وی زی سره سولی تشبیح ورکڑا دا سراج سرا دا زکر چی دا انسان پیدی پدی کی دی کا نخا انسان دیو پی جنی از انور ننا دے خبرو چی دی رنا سنگا کئی او دسنے کئی ادا سراج نه خبر دی کنه خا وقمرم منیرا اس پوک میں رنا کون کی وہو اللذی اللہ غزات تیجال اللیل والنار چگر زولی دیش پا روز خلفتن پیو بالپسی خلفتن یو دا مانا اخو طولو اخلق بینی چیو بالپسی دی ادوی مانا دا دا خلفتن دیو بالخلیفہ دی عبادت پلی حاس سرن دې یو سړی نه دروازې مونږ پاتې شو کارونه په زور کړی واسو زه شوې بونو نو چې شپه شو نو هغه عبادت دی وکي کنه هغه رکعتونه دی وکي کنه نو دا به الله دروازې په هغه ځای باندې مقرر کی په دې کې دیو بل خلیفہ دی یا که زه شپې چا عبادت کوو تهجد به کول ایو شپه و د پاتې شو ابیا خپاو چې عربی ګارانا نو یې خپکی غما وست چې اوسکی انا هلز بجیشی نو درې ګالاته اجه کم نفلو نه وای د شپې کو لغاو کا دا رد دی هغه شپې خلیفہ ده دا شپه د هغه ورځې خلیفہ ده لمن را ځای ذکر او چا د پاره چې را دلری چې برت حاصل کیه را دلری د تابعدارې عباد الرحمن الذين بنديان الرحمن ذات او کسان دی يمشون على الارض چې ګرځي پزمکه باندې آسمان کې نه ګرځي پزمکه تنخي يمشون على الارض وی هاونن ډیر پاجز سره هاونن ډیر په عزت او په وقار سره ولي اگر غرض ظلم د سنت نه خلاف دي چې بنده ګرځي خدمت کا دربوي په مهرباني وکا سورته بني اسرائيل جن دې ویلې پدما دما ګرځه یو دا دوم هاونن کرا دي پدما دما څوک یې ناغه ذریرې جزایز وځ نه یي خروغ موټي خزوان جاني او یې کش دروازه خو بزه ته وته وګوري نو د شپې به دې یری کنه یره شاته را پسې څه شي راوي نظام دهاون نه خلاف شي کنه پیغمبر خدا څنګه ګرځي زه او بل ځای څوک داسې ګرځي چې لکه تو ته وګوري نو سر به اوچت کړي اسمان ته سینه به راستلی او تانه به پرانستی نه توبه مجاهد وی بل وقار والسکینه دی عزت لل کوا او سله باندې ګرځا سکے هاو نن دی تو فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلاچی چیر کئی دی سرا جاہلان خلق تنگیئے دیو سرا نکئی خبری واغیئے نپری دی نوائی ورطا یو مانا سلاما چه ده منگا استامیند که ده خبر و حق نشتا ذکر جستا جدا عقیده ده زمان جدا عقیده ده ناسه نجیسه بلسه نخرته نجوله چه خواه بس خدا ده چه تخپل لاربان ازازه و پخپل ده دیتا تسلم وی خواه لیسا من التسلیم انما هو التسلم داغ سلام ده و دعا نده چه تباغت وی چه سلاما لا ما نادار چه تکه ابراهيم عليه السلام خپل بلار تویلی و سلام اځه معنا دا کوي چې صدا دم من القول هغه څه خبرو کی نو دی ول د قران نه جواب ورکي دته عباد الرحمن وای ښا دا نه چې خبرو کی نو دی وتوي او دغه هم ټیک ده خو چون کې کنه نه چون کې مونږ کې ستوي چونکه کنا انا سلامن حضرت خبر او تک او چې دا وګوره قران کې راغلی والذین کسان دی یبیتون لربهم تشبی تیری بل رب لرا سجدا و قیاما سجده کون کی ودریزن کی دروازه م عبادت کی رشپیم والذین کسان دی یقولون چې دعا منځو کو نو دعا کی ځان لخا وای رب نصرف عنا عذاب جهنم اے رب ام سر غم دے تکه چې عمل مون ډیر کم دے او د جهنم نواله زمون نا عذاب د جهنم ان عذاب کان غراما زکه عذاب د دې هغه لازم شی هغه بیا چرته لري کیږي توبته غرامن الشر اللازم والعذاب الدائم والهلاك الدائم خازن دري وړماني غرام انده ان اسات مستقر ومقام ده جهنم ډیر ذهبت شه دی او ډیر زیری شه دی مستقرن کله ټول مرز پاري او مقامن او کله لګوخ د پاري لګ ډیر پکې نشتا خصات والذین کسان دی ځان فقو کله چې خرج کی لم یسرفو نو اسراف نکئی احد نزیات نکئی یا بی ځای نه لګئی ولم یقترو بخل نکئی وکانا بین ذالک قواما ای پمیند دی دوالو کی ولار او ځکه اسلام دقه څه دی دین دی کنه دا عدل او د انصاف والذین کسان دی لا یدعون مع الله الان اخر چې شرک نکوي نبلی د الله سره مددگار بل ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نقتل نفس هغه چې حرام کړی دی الله قتل لاوي مگر په حق د اسلام خوشته ولا یزنون او ځان ساتي د زنانا ومن يفعل ذلك سوک چه دادری کارو نکی شرک کی یدعونا قتل لنفس کی او یدنون سوک چه دا کارو نکی یلقا سامن مخامخ بشید عذاب سران مخامخ بشید دید سزا سران اسام اسم خو گناه توی ننده گناه اغا سزا یادی خواه یذاب لولا عذاب یوم القیامت ذکن وکړی چې د پارا عذاب پر د قیامت زکه چې عقیده هم د شرک او عمل هم نذواله خراب او پاتې بشي په دې جنت کوي جهنم کې فيه ډیر کته ولار شي ها موهانن رسوا شوي الا من تابا مگر اسو چې توبه وباسي د شرک نه آمنا ایمان راوڑی دا اللہ پا وحدانیت باندے عمل کی عمل صالح پا سنت باندے اولائے کام دا موحدین چی دی یبدل اللہ سیئاتیم حسنات اللہ بدل کی زدی گناہو نپنے کو سرا نیو خدا دا حدیث کی چرا دی چیو بندہ سر اب اللہ حساب کتاب کی ہوگا نا بیا به ورته وی اوشماري چې دادی کړي دادی کړي دادی کړي بیا ورته وی دامه دل په ثوابونو بدل کړو دی وړي خوشاله شي سیئات حسنات فا دوی مطلب دار ابن کثیر وی سعید ابن جبیر وی چه ابدلهم اللہ بعبادت الاوسان عبادت الرحمن گورا دو پخواد اوسان عبادت کو ود رحمان عبادت کی وابدلهم بقتال المسلمین قتال الكافرین دو پخواد مسلمانان سر جنگ کو اوز بد کافرانو سر جنگ کی خواد وابدلهم بنکاح المشرکات نکاح المؤمنات دو پخوا مشرکانو سر رشتی کولی اوسی دو مسلمانانو سر کئی نارسی بدل نشو ای تر نوم پوری چمخ کی بدتا نوم بلشان تی اوستی شو او منافق و فاسق و فاجر دوات اوستی اوس بوتا نوم خیست اغستی شی ومن تاب و عمل صالحان و جاج توبه وستا او عمل کونی کونو فا انو یتوبو الاللہ مطابا یقنان دیر او گردید اللہ تا پرا پرا گردید دو سران والذین کسان دیل اشهدون الزورا چی بالکل حاضری نکی مجلسنو دا شرکتا زور صاحب د بحروی اشرک یا اسنم دغه زینو ته حاضری کی درگاہونو ته زیارتونو ته د ته حاضرین کی اذه ما نام رات جناغه مجلسونه چغی کی گمرهی فسق فجوری اوی ته حاضری ها قرطبی وی يدخل فيه اعیاد المشرکین دیکھ دو مشرکان وغا اختری جشنونا و مجاملو فسا از بازقان و فاجران مجلسونا ایک رموی لعبن کان فی الجاہلیت یسم معبود زوری ویدا پا جاہلیت کی اولو بوا اگر تب زور وی ولیکن اولا مانا بہتر دا دا دروغ و دا فسق و فجور مجلسونا اذا مروا باللغو مروا کراما اکل جتیری گی پدا سی زیونو باندی چاگی که لہو لعب وی پاگی که دنیا خواہشات وی شرکیات وی نو تیری گی دیر پا عزت سرا گوری وطنا او ایسا باکی ناخلی وگ وطنک دی پمند تیری داد عزت تیری دن نکن او اکسان دی چکل دی تا بیان کولی شی پایتونو دخپل ربو او قرآنو تا بیانو لی شی لم یخرو علیها نو نتیری گی پاگی باندی سم و عمیانن کانو اولاندو نا خوکی خودن کی خعبرت اغسطن کی واللزین آکسان دی یقولون آچوائی پا دعا کی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا ربدن راکی مونگلا دا دیخ پلو بی بیانو نا او دا اولاد نا قررتا اینن را یخوالی دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او گرده مونگ دا سی نیکانو خلقو دا پارا مشران یو معنا دا او یو گرده مونگا دا نیکانو خلقو تابدار چو متقین دا مونگ امامانی امونگی مقتدیان بخوا اولائی که اجدان الغرفتا دا سوار لصفتونه چه بیان شو عباد الرحمن دا خلق دی چه ور بکلیشی دی لرا بالا خانی غرفتا معنی چتونا بما صبرو زکا چه دی صبر کلیو پا دنیا کی پا مشکلاتو دا توحید و سنت ویلقون فیا تحییتا و سلاما اور بکلی شدیتا پدی جنتنو کے مبارکی او سلامنا ملائک برازی ملائک برازی ملائک ادا سے اللہ طرف نبوم رازی تحیتا و سلام و مبارکی خالدین فی آمیش وی پدیکی حسنت مستقر و مقاما دیر خیست دی دا جنت در حائشت پاروم چی آمیش پکی اوسی اغزیونا کورونا و مقاما او دا ارام زیونا چی لگو اخذ پاری قل ما یعبو بکم ربی قوائی ورطا سپر واساتی پتا سبان دی رب زمان یو معنا دادا زجر دی زجر دلتاو تساجت تی تیزا دمر قومون احلاق کرل کنا تا سبان عذاب راولی احلاق باون کی کنا خلو لا دعاؤکم یو معنا دادا لولا دعاؤکم کچرنوی دعوت تاسو تا پیغمبر راغلی دی دیو تاسو لدعوت تر کئی دی دعوت تا پارا می پریخی ہے خوا کدانوی نو بس تاسو انجام وزنور قومنو پشانت ادویم مانا لولا دعاؤکم کنوی دا چغستاسو پریادونستاسو کله چې سخت در باندې راشي کنا بیا الله ته چې وای او مخلصین له الدین موحدین جوړ شي کنا الله بیا ستاسو نه عذاب لري کینو ها کدا نه وینو عذاب کوي به وای ها له معنا د دې پاکس باندې دا قل ما یعبو بکم ربی وای وتا سکار دے دا اللہ تاسو باندی چا عذاب دل در کئی اللہ پا دیگی سفیدشتا تاسو لعذاب در کی سکار دے دا اللہ ستاسو دا عذاب سرا لولا دعاؤکم یو معنی ابن عباس کی کنوی دا ایمان ستاسو زحاکوی کنوی دا عبادت ستاسو او زجاج وی کنه ودا توحید تاسو نو الله بدل عذاب درکړې وې او په دې بچی انوخه فقط کذبتم فسوف یکون لزاما یقینا تاسو دروغجن کو د الله توحید نظر دا چې لازم وشي په تاسو پورې عذاب اوله معنا به تر دا زور نه دا اصل کې ها لولا دعاؤکم اللہ دے دے پارا پریخی ہے چھ دعوت دل در کلیشی پیغمبر دعوت در کئی کا نخوا او دے دے پارا پریخی ہے چھ تاسو چغی وائے پریاد کوئے خوا وسو خطا سو پیغمبر او قرآن ارس دروغ جن کلو اس با عذاب راضی خام خوا خوا زرد چھر دعوت تاسو پور لازم شی خوا فاخر دعوانا